dotyczą kilku województw. Zagrożenie ze strony fanatyków islamskich jest bardzo wysokie, mówi włoski minister spraw wewnętrznych. W tym serwisie też apel, by nie marnować żywności kupionej na święta. To pomstę do nieba woła przy głodnych ludziach. Tej nocy na północy Polski spodziewany jest silny wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Wiatr może tam wiać z prędkością od 30 do 75 km na godzinę. IMGW wydało też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu dla województw podlaskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego oraz wschodniego Mazowsza, a także Bieszczad i Beskidu Niskiego oraz subregionu północnego województwa podkarpackiego. IMGW przestrzega też przed wzrostem stanu wód, a więcej o tym Agnieszka Jasik. Ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne obowiązują do poniedziałkowego poranka, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Jedynie alert przed wzrostem poziomu wód w zlewni Wisłoki, Sanu i Wisłoka na Podkarpaciu jest ważny do godziny 21. Niemal w całej Polsce będzie padał deszcz. Na zachodzie przejdzie w deszcz ze śniegiem i śnieg. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Trwa policyjna akcja Bezpieczna Wielkanoc 2018. Zakończy się jutro wieczorem. Na drogach z tego powodu jest więcej kontroli. Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji przypomina, że każda rutynowa kontrola w tym czasie rozpoczyna się od badania trzeźwości kierowcy. Oprócz sprawdzenia stanu technicznego pojazdów czy sposobu przewożenia pasażerów, będziemy też sprawdzać trzeźwość kierujących, więc tutaj przestrzegamy i samych kierujących, i tych, którzy mają świadomość, w jakim stanie wsiada ich akurat kierowca za przysłowiowe kółko. Co roku w okresie świąt wielkanocnych na polskich drogach dochodzi do ponad 200 wypadków. Teraz zagranica. Włoski minister spraw wewnętrznych powiedział, że prawdopodobieństwo zamachów terrorystycznych we Włoszech jest bardzo wysokie. W wywiadzie dla mediów wskazał na zagrożenie ze strony powracających do Europy bojowników tzw. państwa islamskiego. Więcej w korespondencji Piotra Kowalczuka. Marco Minniti poinformował, że z Włoch do Syrii i Iraku wyjechało 120 osób, by walczyć w szeregach bojowników islamskich. To głównie imigranci lub dzieci imigrantów z krajów islamskich. Teraz, po militarnej klęsce, wracają do domu. Zaznaczył, że w porównaniu z innymi krajami, jak Francja i Wielka Brytania, ich liczba jest znikoma, ale stanowią poważne zagrożenie. Uspokajał, że policja stara się monitorować ich poczynania. Dodał, że bojownicy tzw. państwa islamskiego mogą się ukrywać wśród migrantów przypływających do Włoch z Libii. Mówił też o niebezpieczeństwie radykalizacji mieszkających we Włoszech muzułmanów poprzez internet. Kilkanaście takich osób, w tym przygotowujących zamachy, zostało aresztowanych we Włoszech przed Wielkanocą. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Teraz w tym serwisie apel: nie marnujmy świątecznej żywności. W wielu miastach niewykorzystane jedzenie można przekazać lokalnym jadłodajniom i organizacjom charytatywnym. O wrażliwości na te kwestie mówi Polskiemu Radiu ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej biskup Edward Dajczak. Boleśnie przeżywam informacje, bardzo boleśnie, nad ilością żywności zmarnowanej po każdych świętach. To pomstę do nieba woła przy głodnych ludziach. Gdyby to potraktować tak, że w tym poście ktoś te parę złotych odda tym wszystkim, dla których te kilka złotych naprawdę coś znaczy. To jest coś, co pozwala im przeżyć. Każdego roku Polacy wyrzucają do kosza nawet 9 milionów ton jedzenia. Przypomnijmy, że w Wielkanoc m.in. po raz szósty odbywa się akcja Podziel się posiłkiem z bezdomnymi. Od dziś do środy w całym kraju będzie można zgłosić, że zostało nam jedzenie po świętach, a wolontariusze przyjadą i zawiozą je do lokalnych jadłodajni dla bezdomnych. Aby podzielić się posiłkiem, należy wypełnić formularz na stronie internetowej podzielmysie.pl. W poprzedniej akcji, która odbyła się w Boże Narodzenie, udało się zebrać 8 ton jedzenia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na termometrach teraz od 1 stopnia w Koszalinie do 5 w Olsztynie i 6 w Białymstoku. Jutro także na wiosnę nie będzie co liczyć. Okresami, zwłaszcza w centrum i na wschodzie, przelotne opady śniegu, miejscami też deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą od 2 do 10 stopni, miejscami na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pewnym królestwem rządziła księżniczka Julia. Pomagali jej większy książę Ignacy i mały książę Olek. Żyli szczęśliwie aż do dnia, gdy królestwie zapanował straszliwy głód. Niestety to nie bajka. Julia, Ignacy i Olek urodzili się z zespołem Pradera-Williego, chorobą wiecznego głodu. Chorzy nigdy nie zaznają sytości. Niekontrolowani mogą umrzeć z przejedzenia.

ryzykujemy tym, że za bardzo będziemy przestrzegali jakichś reguł i przestaniemy przez to być naturalni. Ale sztuka mięsa jest na przykład naturalna i pozytywna. No, to wiele jest takich sztuk, które są pozytywne, ale to mówiłem o rzeczowniku jako o czymś pozytywnym. Nawet sztuka materiału, z którego się sztuczkowe spodnie robiło, też jest w porządku. Ale i nie były one sztuczne, tylko całkiem prawdziwe. Sztuczka też jest nie najgorsza, choćby nawet sztuczka kusa. Ale sztuczny to jest coś niedobrego. Sztuczny miód, sztuczny uśmiech czy przyjaciel to nie są dobre rzeczy. Ale już wracając do tematu. Owszem, może nam sprawiać przyjemność, umiejętność, którą wcielamy w życie, umiejętność jedzenia, ale czasem może nas też peszyć. Kiedy ja siadam przed suto zastawionym stołem, to ja nie myślę o tym, żeby jeść zgodnie z regułami sztuki, czyli umiejętnie posługiwać się sztućcami, czy w odpowiedniej kolejności coś tam przełykać i to jeszcze z jakimś wyrazem twarzy. Tylko jeśli mam apetyt, to jem i zapominam o sztuce. Pewnie, że największą sztuką jest, jak starożytni mówili o retoryce, że największą sztuką w sztuce mówienia jest ukrycie sztuki. Ukrycie, że to sztuka. Ale my, jeżeli mamy gdzieś tam wdrukowane w sobie, zinternalizowane takie zasady, które nawet mogą być zgodne z regułami sztuki, to potem potrafimy przejść nad tym do porządku dziennego i jemy już z apetytem. Jemy i mówimy. Sztuka rozmowy, która też często była traktowana jako pewnego rodzaju umiejętność artystyczna, no w XVIII wieku sztuka rozmowy to przecież była najwyższą ze sztuk w gruncie rzeczy, rozmowy salonowej. Mogła ona sprawiać satysfakcję osobom uczestniczącym, a jeszcze bardziej może słuchającym. Ale czy większą niż samo jedzenie? Nie wiem. Tego nie wiem. Czasami rozmawiamy zamiast jedzenia. U Briata Savarena mamy nawet takie korelacje między jedzeniem i mówieniem. Wiadomo było, co trzeba powiedzieć, kiedy kuchnia jest owszem dobra, ale nie przesadna i niezbyt bogata. Tam się mówiło, taką formułą rozpoczęcia było: tam do licha nieźle mi to wygląda, nurze, nie dajmy się prosić. Natomiast wtedy, kiedy stół był wyjątkowo wykwintnie zastawiony, i jeżeli było to na najwyższym poziomie, mówiło się na przykład: ach, drogi panie, pański kucharz jest niezrównany, tak jada się tylko u pana. Te właśnie formuły Bria Savarin umieszcza w swojej fizjologii smaku jako zalecane w takich właśnie sytuacjach. Ale samo mówienie też jest zalecane. Więc rozumiem. To było mówienie. To były formuły, które się wygłaszało. Co prawda narzuca to pewien, nasuwa taką myśl, że można się było tych formuł wyuczyć, co oczywiście znowu pachnie taką sztuką sztuczną. W istocie przecież powinniśmy spontanicznie reagować. Ale w ogóle mówić, tak jak we Francji na Kondrata. Niekiedy, jak na przykład we Francji, w epoce Króla Słońca chociażby, inne odgłosy, które dziś uchodzą za mało eleganckie przy stole, zwłaszcza wydawane przez króla wówczas, były powodem do zachwytu. Jeżeli się królowi odbiło, czyli znaczyło, że dobrze trawił, tak jak teraz niemowlęciu, jak się odbija, wszyscy się cieszą. Ten odgłos, który u dorosłych nie jest najprzyjemniejszy, w takiej sytuacji jest po prostu znakomity. Chyba w niektórych kulturach wypada takie odgłosy wydawać. Nawet odzywały się wtedy fanfary, żeby pokazać, że wszystko zostało usłyszane, dostrzeżone i docenione. No oczywiście najlepsze byłyby okrzyki zachwytu, których nie można powstrzymać. Jeżeli na przykład najpierw na widok jedzenia, bo jedzenie powinno też dobrze wyglądać, wyrywa nam się z piersi jakiś okrzyk, a potem podczas konsumpcji nie możemy się pohamować i wydajemy też odgłosy paszczą, jak to takie, które wskazują na satysfakcję najwyższą, no to myślę, że gospodarz jest ukontentowany. Tam jest jeszcze inna kwestia. Mianowicie milczenie, takie milczycie w obiad, mój panie Konracie, czy tylko na chleb gębę chowacie. Ale nawet inne milczenie po zjedzeniu, bez pochwały No, do czego to podobne? Wtedy wszyscy myśleli, że jedzenie było niesmaczne. Tylko po jedzeniu akurat mówić łatwo można, natomiast w trakcie jedzenia istnieje pewna sprzeczność pomiędzy tym, do czego używamy. Niektórzy odkładali sztućce, żeby wtedy, przełknąwszy już, wygłosić jakąś interesującą frazę. Inni nawet ze sztućcami w dłoniach, ale przełknąwszy, oczywiście to był warunek niezbędny, mogli już sobie pozwolić. Albo na komentarze dotyczące jedzenia, co było najbardziej wskazane, ale też można było rozmawiać na tematy oderwane. Na przykład u hrabiny Kotłubaj Gombrowiczowskiej rozmowy podczas biesiady, tam była wegetariańska akurat uczta u hrabiny, wprowadzono rozmowy na tematy bardzo duchowe. Czym jest szczęście, czym jest duch? No oczywiście Gombrowicz to parodiuje bardzo, bardzo złośliwie, ironicznie, ale rozmowy na tematy wyższe nawet czasami mówiono, że sprzyjają trawieniu. Sprzyjają trawieniu, a w końcu może to by pokazywało, że jedzenie jest jednak ważniejsze. Dla niektórych jedzenie jest ważniejsze i dlatego to, co jest w mówieniu, mogłoby tylko jedzeniu służyć, a dla innych odwrotnie. Jedzenie jest okazją do spotkania. I to może byłoby bardziej naturalne, a może nawet bardziej szlachetne. Kiedy się spotykamy, no to po to, żeby razem pobyć, ale dobrze jest w trakcie tego pobycia razem, a to zjeść, a to się napić, a to toast jakiś wznieść. No i te spotkania towarzyskie, czy to w gronie dobrych towarzyszy, czy to w gronach rodzinnych, czy to w jakichś większych, do tej pory sprawiają, jak sądzę, satysfakcję. No mnie coraz większą akurat i tym bardziej, że coraz bardziej redukuje inne przyjemności, a jedzenie jeszcze owszem. Ale to co jest przyjemniejsze, jedzenie czy mówienie o jedzeniu? Czasem mamy do czynienia ze zjawiskiem o kompensacji. Jak nie ma co jeść, to można o tym rozmawiać. No, są takie bardzo ładne i naturalne dosyć sceny w Szwejku, chociażby Haszka, gdzie jest taka sytuacja, że w lazarecie wygłodzeni po różnych lewatywach i płukaniach żołądka dostają niespodzianie przyniesione przez pewną damę dla Szwejka różnego rodzaju wiktuały. No i oczywiście wszyscy się od razu tym opychają, potem dostają płukanie żołądka, żeby sobie za dużo nie myśleli, no a potem zaczynają rozmowę o tym jedzeniu. Ta rozmowa nie jest dobrze przyjęta. Rozmawiać o jedzeniu w takiej sytuacji byłoby niedobre, ale dla innych. I mamy też inne poświadczenia, także w literaturze, na przykład w więzieniu, albo w szpitalu także, w sytuacji, gdzie jedzenie nie jest wskazane, albo nie jest możliwe. Albo jest niedobre. Proszę? Albo jest niedobre. No albo tak. Rozmawianie o jedzeniu sprawia satysfakcję i możemy sobie to wszystko wyobrażać. Przyznam szczerze, że takie rozmowy o jedzeniu mnie czasem może nie tyle zastępują, ale nie tyle pobudzają apetyt, ale no coś w rodzaju takiego surogatu, czymś takim są. Czyli może tak być, że mówienie w pewnym stopniu zaczyna zastępować jedzenie i staje się... O, bardzo małym, ale jednak. To jest jednak element towarzyszący. Thank you. przejdźmy teraz do mówienia o jedzeniu, a może nawet konkretniej o jedzeniu wielkanocnym. Czy są jakieś słowa, które najbardziej pasują do jedzenia wielkanocnego? Przymiotnik wielkanocny często łączy się z określeniami związanymi z jedzeniem. I szynka wielkanocna, i śniadanie oczywiście wielkanocne, i baba wielkanocna. Ten przymiotnik, obok oczywiście swoich innych połączeń, ma też połączenia kulinarne, które wywołują apetyt. Prawdą jest, że jakkolwiek ciągle uważamy święta Bożego Narodzenia za ważniejsze obrzędowo dla nas. Jest to dyskusyjne. Uważamy rodzinnie, z całą pewnością to jest potwierdzone. Natomiast wiadomo, że dla Kościoła ważniejsze jest, i to wiadomo, są święta wielkanocne. Ale jeśli chodzi o jedzenie, może dlatego, że kolacja, czy inaczej wieczerza wigilijna, no niestety nie jest smakowo dla bardzo wielu najszczególniej atrakcyjna, chociaż opowiada się o tym dużo. Dlaczego? To śniadanie, no dlaczego? Dlatego niesmaczne to jest po prostu. Dlaczego niesmaczne? Bo nie smakuje. To może słowa chociaż są smaczne? Tak, próbuje się tam jakieś słowa dać, ale to nie przypadek, że z Wielkanocą jedzenie się kojarzy bardziej. Choć to śniadanie zaledwie, ale już wyobrażenie śniadania łącznie z nakryciem, no i oczywiście święconką, z tym wszystkim, co tam jest i z tymi jajkami wielkanocnymi też. No więc mówiąc, właśnie albo owo powinniśmy chyba zacząć, czyli od jaja. No właśnie. I to rozpoczęcie od jaja jest dla Wielkanocy także dosyć mamy to słowo w książce jeść, jajko. Nie jajo, tylko jajko. To no, lepsze jajo czy jajko? Dzisiaj jajo uchodzi raczej za zgrubienie jajka niż jajko za zdrobnienie od jaja. I słowo jajo funkcjonuje w innych trochę odniesieniach. U Bułhakowa fatalne jaja, tu jest reprodukcja. To jaja nie tylko fatalne bywają. Jaja można sobie robić, ale już jajek nie można sobie robić. Chociaż no może. Chyba... Albo jajca. Robić sobie jajca. Tak, tak, tak. No to kiedyś jajco było zupełnie naturalnym słowem. Dzisiaj to już jest nacechowane troszkę. Lekko nawet jako nieprzyzwoite odczuwamy. Natomiast jajko jest w tylu połączeniach frazeologicznych, w tylu metaforach się pojawia jako w zasadzie takie podstawowe jedzenie. U Rzymian początkowe, ab owo, od jaja. Ab owo to, albo to chodziło o to jajo ledy, z którego to jaja Castor z Polluxem, czy Helena z Klitemnestrą tam wyszły, które Leda zniosła, jak łabędź, czy Zeus w postaci łabędzia się z nią pokochał. To może być od tego jaja, czyli zacząć wszystko, opowieść od jaja, czyli od tego dawnego zdarzenia, jak najdawniejszego, prawie jak ab urbe condita, czyli od założenia Rzymu. To trochę żartobliwie mówiono, żeby wywodzić coś abowo, ale też zaczynano tak ucztę abowo. A kończono admarum, jabłkiem. A jabłkiem, czyli admarum. Jabłko zresztą też ma ciekawą frazeologię. Malum to jest jednocześnie, zależy od tego, czy przedłużymy to a, czy nie, albo to jabłko, albo to zło wręcz. Stąd jabłko. Iad malam peste, przekleństwo no łacińskie. Właśnie, malum. Malum i malum. No ale przy jajku możemy mieć takie poczucie pierwotności też, że to wszystko jest... W sumie ta jednokomórkowość jajka ciągle na mnie robi wrażenie, że to jest coś najbardziej pierwotnego i naturalnego. Przyznam, że mam szczególny stosunek do jajek. W najróżniejszych postaciach mogę je jeść i kilkanaście dziennie mógłbym zjeść z całą pewnością. I nigdy się ta potrawa nie znudzi. Czyli jajko jest słowem kluczem, tak? Nie tylko Wielkanocy. No, czy ja wiem, czy kluczem, trudno powiedzieć. Ale to, że z jajkiem kojarzy się Wielkanoc, podobnie jak z kurczęciem, który jednak kurcze wielkanocne trudne jest do konsumpcji, bo małe to i puchate, takiego nie zjemy przecież. To takie okrutne konsumować, tak, ale straszne. Konsumuje się. Zając, który się pojawia, jest coraz rzadziej na naszym stole, a trzeba przyznać, że smaczny to ssak. I mam nadzieję, że kiedyś jakoś odbudujemy to po głowie zajęcy do tego stopnia, że będzie można czasem comber zjeść. Niezwykle smaczny jest zając z buraczkami na przykład. W dodatku cały w buraczkach. A to skaczki można zrobić, zwłaszcza dziwaczki takiego zająca. Ale skaczki zrobił zając, się zając. Nie wiem, a może zając skaczki byłby lepszy? Zając skaczki? No tak, jak można było... Jeśli w buraczkach. Jak można było robić zająca z marchewki u Ilfa i Pietrowa w 12 krzesłach. Ci biedni studenci, którzy nie mieli na jedzenie, jedli wegetariańskiej kuchni zająca zrobionego z marchewki. To także było dosyć zabawne. Jakaś namiastka. A co z barankiem, który właściwie stał się cukrowy? No i baranek właśnie. Baranek jednak, no, bo słodki ten baranek jest. Jego niewinność i taka, no też początkowość taka nie kojarzy się ani z baraniną. Taki jak, cóż to byłaby za baranina z takiego baranka? No a poza tym ma odniesienia liturgiczne, rzecz jasna. Ludy pasterskie takie niewątpliwie metafory miewały częściej. No i baranek bez zmazy, baranek jako ofiara także, to było coś prawie świętego. Czyli w baranku spotyka się duchowe z cielesnym. Nawet chyba z przewagą duchowego. On bywał z cukru, ale później z gliny bywał, na przykład ulepiony i z różnych innych. Myślę, że i z czekolady są baranki w tej chwili, chociaż tego nie zdarza jestem się pewien. I zajączki zające też są. Są z całą pewnością oklejone obrzydliwą, kolorową folią, cynfolią właściwie, która odbiera im trochę apetyczności. Ale te czekoladowe się zjada, a baranka cukrowego jakoś nie widziałem, żeby no, tak ktoś ale się zabierał jeść, do zjadania. Jeść cukier w tej ilości, to myślę, że nawet w sytuacji, kiedy mało mamy słodyczy dookoła, nie może być jemy. Nie byłaby to jakaś profanacja zjadać takiego baranka cukrowego, czy czekoladowego? Czekoladowe się jadało. No właśnie. No właśnie cukrowe a raczej cukrowe ze względu nie. Na smak, ze względu na to, że cukru tak się nie spożywa w takiej formie, w takiej ilości. Ale czekoladowy baranek dlaczego nie? Choć baranek, który stoi w rzeżusze, która też się nadaje do jedzenia w sałatkach, ten baranek w rzeżusze raczej jest do obserwowania. A dookoła leżą płaty szynki, koniecznie z tłuszczem. A do tego pęta kiełbasy. No właśnie, biała kiełbasa. Kiełbasa na przykład, która także wtedy znajduje więcej amatorów niż zwykle, choć zawsze jest bardzo pyszna. I właśnie góra dlaczego? Śnieżnego chrzanu obok tego. No, czyli to może jest białe potrawy po prostu. Może ta biała kiełbasa pasuje jakoś do Wielkanocy. Biała kiełbasa, biały tłuszcz szynki, biały baranek, biały chrzan i biel obrusa oczywiście, który jest szczególnie wykrochmalony na Wielkanoc i biel talerzy. Ta białość, która ma także odniesienia różne liturgiczne i tutaj dobrze funkcjonuje. Biały barszcz, który także się czasem pojawia, też dodaje apetytu. To są wszystko potrawy, które chcielibyśmy uważać za staropolskie. No i po części one takimi są. A czy staro, czy nie staro, to polskie są z pewnością i na naszych stołach to wygląda dobrze i smakuje jeszcze lepiej. A mówić o tym, no mówimy o tym w końcu teraz. Mówimy o tym, choć jesteśmy już syci. Thank you. jakie jeszcze inne słowa, może niekoniecznie wielkanocne, ale tworzą odpowiednią atmosferę wokół jedzenia? W tej książce jeść są takie słowa czasem może rzadziej używane. Na przykład takim słowem jest legumina, która chyba dziś zanikła. Dziś bardziej mówimy o budyniach, pudingach, a legumina jest taka tradycyjna. O pudingach chyba rzadziej. Legumina była pewnym uogólnieniem. Jaka będzie legumina, mogło oznaczać, jaki będzie deser. Legumina i deser podobnie. Jaka będzie legumina, pyta Natasza Rostowa w tłumaczeniu Andrzeja Stawara, a Maria Dmitrijewna się wtedy obrusza, że oto mała 13-letnia dziewczynka zabiera głos publicznie. I do lody okazało się. My dzisiaj o lodach byśmy nie pomyśleli, że to legumina. Kiedy mówimy legumina, to myślimy raczej o budyniu, może czasem o kisielu. I to jest może galaretka. To byłaby taka legumina. Pewnie dzisiaj to już różne kremy brûlée czy inne dziwacznie nazwane, egzotycznie desery, które się przyswaja. Nasze ciasta na przykład leguminami nie były. Ciasta, które zresztą święta wielkanocne także bywały jedzone, zresztą mazurek. No już trudno nazwać leguminą. Legumina nawet w słowie jest coś takiego, co by sugerowało... Pulpa. No właśnie. Coś miękkiego, coś takiego coś miękkiego, takiego budyniowatego, a mazurek jest twardy i chrupiący. Bywa, co jego zaletą jest niewątpliwą. Także mijają te słowa, ale jednocześnie właśnie dlatego, że mijają, dlatego, że oznaczają coś dawnego, mogą brzmieć trochę bardziej smakowicie. Archaizmy w przypadku nazw jedzenia są wykorzystywane, czasami nawet nadużywane, na przykład w jadłospisach, gdzie pretensjonalne formuły mają nam apetytu dodać i czytamy, jak to coś tam pod szczególną pierzynką zrobione i tak dalej. Tam czasowniki zawsze na końcu, oczywiście w postaci imię słów biernych, bo tylko tak można zaprezentować danie, gdzieś tam ułożone i potem tam czymś podlane. Ta archaiczność składni, a także archaiczność słów ma pokazywać nie tylko, że jest to rzecz odwołująca się do dawnej kuchni, ale też, że jedzenie jest pewną celebracją. Archaizowanie łączy się u nas często z podejściem trochę bardziej uroczystym. Barszcz domowy z jakiejś grzebiącej kury przygotowany, no to nie możemy go szybko wypić, tylko musimy już się nim kontentować po części. Ale czy to bierze się ze słów? Bo czasem jest tak, że te stare słowa, no właśnie, to jest chyba gramatyka, bo te słowa takie na przykład jak kwas, są owszem stare. Jakie słowa? Kwas. Kwas. No oczywiście, tak. Słowa. Ale dziś brzmią tak właśnie zaskakująco. Możemy kwasić takim kwasem. Nie, no rzecz jasna, słowa niektóre się nie starzeją, zwłaszcza te, które są używane najczęściej. Niezwykle stare słowo piwo, które zresztą oznacza coś, co się pije. Piwo, tak jak przędziwo się przędzie na przykład. Choć uczyło się nie każde piwo jest piwem, można tak powiedzieć. A no tak moglibyśmy powiedzieć, choć znowu z drugiej strony można by powiedzieć, że każde piwo jest piwem, z drugiej strony patrząc. A z trzeciej? Czyli każdy, no nie ma trzeciej strony akurat w tym przypadku. Piwo, które zresztą w różnych kulturach inaczej było robione, w każdym razie my nazywamy piwem to, co gdzie indziej wcale nie z chmielu bywało przyrządzone. No bo oprócz jedzenia się pije także i nie da się ukryć, że w polskiej tradycji takie śniadanie świąteczne to nie tylko jedzenie. Nie tylko jedzenie i możemy sobie wyobrazić i nawet możemy sobie tłumaczyć się, że to jest właśnie tradycja, że to trzeba tak właśnie podawać, tak jak w innych przypadkach śledź musi być z wódeczką, tak tutaj umawiamy się na jajeczko jeszcze przed świętami, ale wiemy, że to jajeczko towarzyskie będzie zakrapiane. Chyba mówić o piciu jest nawet trudniej niż mówić o jedzeniu, bo ten język na przykład dotyczący wina jest bardzo wyspecjalizowany. Enolog, no wina który... tak, wina tak. Już z innymi trunkami jest trochę inaczej, ale z drugiej strony mówienie przy jedzeniu może jest obwarowane takimi zasadami, że na przykład nie powinno się jeść z jedzeniem w ustach oczywiście. A tutaj picie bez toastów no jest pijaństwem, a z toastami i to już jest coś przyzwoitego. I dlatego też mówienie przy piciu jest często wymagane i to nawet mówienie kunsztowne. Sam zwyczaj toastu przecież na to wskazuje. Tak, ale toast myślę, że łatwiej jest wygłosić. Natomiast powiedzieć fachowo o alkoholu, powiedzmy na temat wina, jaką ma nutę, jak się tam łączy, jak spływa do gardła, jak coś jest z czymś wymieszane. No, ci, którzy opowiadają o winie, to są w ogóle specjaliści, tacy oratorzy wyspecjalizowani w jednej dziedzinie. No tu jeszcze dochodzi do tego nie tylko znajomość słów, nie tylko umiejętność znalezienia słów adekwatnych, czy nawet terminologii, ale też pewnego rodzaju artykulacja. Artykulacja, intonacja, czyli to, co w warstwie fonetycznej dociera do uszu słuchaczy. Smakowite mówienie o jedzeniu, a także o piciu, ma wywoływać apetyt także. A nie wywołamy apetytu samymi tylko słowami. Te słowa muszą brzmieć. To nie przypadek, że słowa są wymawiane w taki sposób, który no, przypomina no, zasadę homologiczności. Słowo na przykład chrupki wydaje się chrupiące, prawda? To r zdaje się chrupieć. I jeżeli ja słyszę o chrupkim czymś, to mam na to większą skomę także. Czyli nazwa może kierować naszą uwagę w stronę pewnych cech. Wypowiedziana odpowiednio. No właśnie, to chciałbym, żebyśmy porozmawiali teraz o składni i o słowach jednocześnie, ponieważ współczesne mówienie o jedzeniu, na przykład w pismach kulinarnych, czy w takiej nowoczesnej kuchni, w takim show kuchennym, bardzo często opiera się na zaskakujących połączeniach, zbitkach. I tutaj chciałbym kilka takich zbitek przeczytać. Na przykład ravioli nadziewane przegrzebkami i fenkułem podawane z pieczonymi pomidorami, fenkułem i parmezanem. I teraz mamy takie słowa, na przykład fenkuł, które pewnie nie wszyscy wiedzą, co to do końca jest. Przegrzebki, no powiedzmy, trochę znane, trochę nieznane, ale całe to zestawienie. Albo na przykład małże świętego Jakuba, esencja z kurczaka i chrobotek reniferowy. I mamy takiego chrobotka, z którym nie wiadomo do końca, co zrobić. No nie jest to bynajmniej jakaś myszka, tylko jednak roślina. Roślina, ale przyznam szczerze, jak zacząłem się tym interesować i przeczytałem przepis tej potrawy, to właśnie nie jest wyjaśnione, co to jest chrobotek, tylko jest napisane wziąć 150 gram chrobotka reniferowego. Chrobotka. No najpierw dziecko i ten może chrobotek pomyśleć? Właśnie jest taki taki chrupiący prawdopodobnie. No może to być myszka, która chrobocze. Właśnie takiego chrobotka, tak jak inne jeszcze zwierzątka podobnie się przecież nazywają. Ja myślę, że to brzmieniowo po prostu działa, ale też jeżeli mamy taką oryginalną jest nazwę, jak chrobotek reniferowy, to to danie od razu wydaje nam się bardziej egzotyczne. Wyszukane. Może egzotyczne. To jest ciekawe, że może nawet trochę paradoksalne. Spotyka się tutaj z jednej strony zamiłowanie często do tradycji, do słów staropolskich, a z drugiej strony do pewnej egzotyczności, która smaku ma dodać. Zacytuję tutaj, bo lubię to cytować, fragment pana Tadeusza. Któż zrozumie nieznane już za naszych czasów te półmiski kontuzów, arkasów, blemasów z ingrediencjami pomuchl, figatelów, cybetów, piżm, dragantów, pinelów, brunelów, pisze Mickiewicz. I wszystkie te słowa rzeczywiście istniały. One były od czapy kompletnie tutaj, bo jedne oznaczały przyprawy, inne oznaczały już na przykład nazwa ryby. Ale wszystkie te słowa już Mickiewicz uznawał za trochę zamierzchłe, trochę przeszłe. I któż zrozumie te półmiski tych właśnie rzeczy, no ale jednocześnie trochę puszczając do nas oko, pokazywał, że można w ten sposób wywoływać apetyt. Chociaż później samo brzmienie, nie wiemy co to jest, ale wydaje nam się, że to dobre. Kiedy pisze o bigosie, kiedy pisze o rybach, no jest o wiele bardziej apetyczny. Weźmy teraz taką sprawę jak metaforyzacja. Na przykład potrawa. Drożdżowe ślimaczki z nadzieniem z marchewek, pomarańczy i masy migdałowej. Tutaj mamy wątpliwość. Czy to są prawdziwe ślimaczki, którym przysługuje taka cecha, że są drożdżowe? Czy też, że to są de facto ciastka drożdżowe w kształcie ślimaków? Ślimaczki chore na drożdżyce. Myślę, historia. Że nie. Myślę, że nie. Nie, żartuję. Ślimaczek to przecież także kształt. I ślimak tu chodzi o kształt jest akurat. Bardzo często używany. To ten rzeczowy rzecznik na oznaczenie kształtu. Albo weźmy takie słowo jak pierzynka, na przykład ciasteczka dyniowe pod cynamonową pierzynką. Tak, jedno z takich mniej sympatycznych, bo pierzynka nie kojarzy się z jedzeniem bynajmniej. Ale mamy śledzie pod pierzynką na przykład. Właśnie. I to mi trochę przeszkadza, bo czuję pierze w gardle, kiedy słyszę coś takiego. A jak z glazurą? Bo mamy na przykład podobnie. Ciasteczka glazurowane, czyli pokryte glazurą. Niby świeci się to podobnie jak glazura rzeczywista, ale też przeniesienie do takich wyobrażeń, które są związane z namacalnymi fizycznymi bytami dość odległymi od jedzenia, jest zawsze ryzykowne. Glazura chrzęści w zębach i można sobie zęby połamać. Ale glazurowany pierzynka, to jakiś ładny, błyszczący, atrakcyjny. Pierzynka dławi w gardle. Wszystkie te słowa z metaforami ostrożnie. Metafora może przyciągnąć, ale bardzo często może też budzić niechęć. Oczywiście wiemy, że pod pierzyną, gdyby ten śledź się znalazł, byłoby to straszne. A pierzynka ma być tutaj zdrobnieniem, bo zdrobnienia działają też tutaj. Może tak mu dobrze pod tą pierzynką, pewnie, tak przytulnie tak. I on taki jest mięciutki. Śledzik z cebulką i pieczywko z masełkiem, a do tego kieliszeczek, wódeczki. Ale zobaczmy, że śledź pod pierzyną brzmiałby naprawdę brutalnie. Tego by nikt nie chciał. Z cebulą, śmietaną tak. I kielich wódy. Tu zdrobnienie jest niezbędne. Nie. No dobrze, to idźmy dalej. A na przykład atramentowy makaron z omułkami anchois i serem pecorino. No i podobnie. Choć wiemy, że apetyczne skądinąd to śmiorniczki czy kałamarniczki, atramencik może mogą wydzielać, to tutaj ten atramentowy. A może atramentowy to kolor, może to jagody? Pewnie tak. To chyba jeszcze zależy od pokolenia. Ponieważ ja wiem, jak wygląda atrament i moczyłem, a nawet maczałem stalówkę nadzianą na obsadkę w kałamarzu z atramentem, a nawet zdarzyło mi się kiedyś łyknąć atramentu, tak choćby jak to dziecko chciałem się dowiedzieć, jak to smakuje, to dla mnie atramentowe to już jest coś, co do jedzenia, a czy do picia raczej nie nadaje się kompletnie. A może młodzi widzą tylko kolor pewnie w tym już? Pewnie tak. Atrament dzisiaj to już nie jest ten płyn, którym piszemy. A mamy też takie słowa nowo-stare, na przykład kaszotto, które jest analogią do risotta. Zabawa językowa, którą mógłbym nawet polubić czasami. Jeżeli mamy risotto, to dlaczego nie kaszotto? Kasza jest w końcu dawniej w naszym jadłospisie. Jest taka nasza, jest taka nowoczesna. Nasza niż kartofle oczywiście. Globalna, ale też właśnie nasza własna. A to kaszotto jest tak jawnie hybrydą językową, czyli połączeniem dwóch języków, że może to bawić. Kaszotto mnie akurat nie razi. Już bardziej by mnie raziło kartoflotto. Kartoflotto, a może to jest ciekawy pomysł. Mamy też coś takiego jak liczba. Zauważyłem, że w niektórych nazwach potraw liczba pojedyncza jest lepsza niż mnoga. Na przykład czekoladowy suflet z kozim serem, chipsem truflowym i maliną. I teraz chipsy Znając są przaśne, a chips... eleganckich kuchni, nie mogę wykluczyć, że jeden tylko właśnie, chip. Ale jeden nawet to dobry. Nie chips, tylko chip ale się zobaczmy. Pojawi. Zjadłem chips... truflowy to jest okej, ale jadłem chipsy, to już byłoby banalne, więc oczywiście. Może to co pojedyncze to, lepsze. Tak często bywa, zresztą jak się kupuje na straganie, to widzimy czasem zamiast napisu śliwki napis śliwka i już oczywiście wiemy, że przecież śliwki jednej nie kupimy, ale wiemy po czemu śliwka na przykład, czy truskawka, tak. I ta liczba pojedyncza nawet w innych także działa w sferach, które też jedzeniem się kończą. W końcu połowy śledzia się odbywają, a nie śledzi. I nie chodzi o to, że to o jest właśnie. Połowa jakiegoś śledzia. Szukają jakiegoś jednego śledzia, chcą go złapać i ciągle łapią inne, ale nie łapią nawet. Tego, nie łapią tego co śledzia. Trzeba. Czasem jest tak, że słowo ustawia nazwę potrawy. Na przykład jest takie słowo jak topinambur. Jeżeli na przykład słyszymy o gołąbkach z topinamburem w sosie dyniowo-rokitnikowym, to myślę, że wiele osób zastanawia się. Chciałoby może spróbować tej potrawy, bo ten topinambur jednak jest jakiś zaskakujący. Zwłaszcza jeśli chodzi o rośliny. Są tak nieprawdopodobne teraz warzywa, jarzyny. Topinambur jest jednym z przykładów. Ale wiemy, że takie słowa stare, jak fasola, burak, groch, trochę rażą buractwem. i cebula. Ale właśnie burak jest nobilitowany, właśnie no, są przykłady. Tak, a sekundę. Ale rzeczywiście mamy pewien stosunek do warzyw tych dawnych jako do czegoś nadmiernie przaśnego. Kapusta, burak, cebula, nawet marchew. Chociaż ona z marchewką. Sekundę. Ale te wszystkie słowa, łącznie z burakiem, grochem i fasolą, wywołują poczucie pewnego prymitywizmu, pewnej przaśności. Oczywiście my to potrafimy uszlachetniać i najróżniej te marchewki i groszek zdrabniamy, albo też wsadzamy w inne konteksty. Właśnie natomiast, mam przykład. Natomiast językowo one wciąż jeszcze w tej sferze pozostają. Natomiast te nowe wszystkie, począwszy od brokułów chociażby, które też w końcu nie tak dawno u nas zagościły, to już są bardziej trochę wyrafinowane. Ale brokuły tej konotacji nie mają. Przykład z burakami. Ciasto kakaowe z burakami i kokosową kruszonką. Może tak. Jeżeli czasem, obok kokosa... No tak, czasem spotykają się rzeczy przeciwne sobie, to jedno wytłumaczenie, a czasami próbujemy znów w tym stylu nawiązującym do dawności sięgnąć po coś, co jest proste. Tak jak na przykład chętnie bym spotkał w jadłospisie słowo chleb na przykład. Albo... Może chlebotto. Chlebotto też mogło chlebotto. Być ciekawe. Ale powrót do słów prostych to trochę tak jak powrót do archaizmów. Niemniej jednak upieram się przy tych konotacjach nazw warzyw. Ale jeżeli się połączy, na przykład placek migdałowo-kartoflany jest wyrafinowany, połączenie z migdałami. Na pewno już cieszy mnie to tym, że nie jest to placek ziemniaczany. U nas w domu nigdy się ziemniaków nie jadało, wyłącznie tylko kartofle. No to jest różnica, tak. I z cyklu jeszcze tych dziwnych słów mam na przykład migdałowe dachówki, które też nie wiem, czy to tak są jak glazura, smakowite. Nie. Ale uwaga, teraz potrawa, która jest bardzo skomplikowana. Filet z podwędzanego turbota, wędzona ikra, piernikowy piasek, rzodkiewka, esencja z ciemnego piwa, kwaśna śmietana. No chrzęści w zębach. Chrzęści, piernikowy, ale piernikowy piasek, to taki może miękki ten piasek, słodki. Nawet jako dziecko i jako dzieci jedliśmy przecież piasek. Smakował nam prawdopodobnie, może był nawet i słodki, ale piernikowy piasek, no wolałbym jednak inne trochę. To piasek nie, a co z podwędzanym? Czy podwędzany jest lepszy niż wędzony? Nie wszyscy lubią wędzone do końca. Przewędzone takie. Więc ale takie tak podwędzone to lepiej. Lekko podwędzony. Lubimy rzeczy, niektórzy bardzo cenią rzeczy surowe. Ja akurat nie przepadam za surowizną. I takie coś podwędzonego sugeruje. To trochę jest może tak jak z nie do końca wysmażonym stekiem albo półsurowym. Że to coś, lepiej, jak jest, trochę zrobione, tak, a trochę. Nie do końca. Może takie bardziej męskie to bywa. Myślę też o tym, że czasem ten język eufemizuje, usuwa z pola widzenia pewne kwestie, a czasem wręcz przeciwnie, jest dosadny. I tu mam potrawę czernina z kaczki z Wołowskiej, z własnego uboju, żytnia kluska prażona, burak biała porzeczka. I tutaj to z własnego uboju przypomina o tym fakcie, że jednak ta kaczka została ubita. Pobita, no, czy ubita? Tak. Właśnie ubita. Ubita. No ubita trochę lepiej może niż zabita brzmi, ale z jednak... Z własnego mordu to by nikt nie chciał zjeść, a uboju... Zabójstwo jakoś... własnego. Z własnego zabójstwa. No ale mord na kaczce to nie brzmi to najlepiej. Czernina jest akurat jedno z moich ulubionych zup. U aczkolwiek nie wszyscy jadało preferują. Jadało się jako czarninę. W różnych regionach różnie się to nazywa. Dziwnie w tym brzmi porzeczka, owszem gruszka, owszem śliwka suszona. Ale może najlepiej. Porzeczka dodaje smaku, jest kwaśna. Zapewne, tyle tylko, że no nie najlepiej mi tutaj. A żytnia kluska prażona, znowu mamy liczbę pojedynczą, która uwznośla tę potrawę. Tym bardziej, że kluska jest dwurodzajowa. Może być to ta kluska, albo ten klusek. Ale tu jest żeńska i może to pasuje do kaczki. Może ona jest żeńska i kluska jest żeńska. Tak, wszystko żeńskie. Te nazwy, czernina to przecież czarna polewka w końcu. Kolor czarny nie uchodził za szczególnie apetyczny. Podkreślanie koloru przy potrawie. Poza tym to potrawa znacząca jednak. Dostać czarna czarną jagoda, polewkę, to czarna porzeczka jeszcze w porządku. Ale z czarną polewką. Ciekawe, że jako czarną polewkę, czy też po to, żeby odstraszyć konkurenta, dawało się melona czasami. Czasem się dawało cały kosz różnych rzeczy i konkurent dostawał kosza, ale nawet prosie na szaro uchodziło za taką właśnie potrawę, która miała zrazić apsztyfikanta. Na szaro to faktycznie, nie wiem, czy robione to było atrakcyjne. Na szaro, choć robione na szaro mięso, szarość, podobnie jak czerń, nie brzmi w nazwach najlepiej, ale ci, którzy się na tym znają, wiedzą, że ryba na szaro zrobiona jest pyszna. Ach, no ten nie wiem, sos, czy zjadłbym na szaro. Nie chciałbym no, chyba. No właśnie, no właśnie. To te uprzedzenia stereotypowe. Szarość, czerń. Ale to ciekawe, że te potrawy akurat miały zrazić. Ale to wszystkie smaczne. Zrazić bardzo... powinny zrazy właściwie. To był zrazy, żeby ciekawe, go zrazili. Właśnie. A zrazy, zresztą zrazy kiedyś były trochę inne. Kiedy ryków z płótem zjedli 23 zrazy, wprawdzie wypijając do tego ponczu ogromne półwazy, ale to nam się wydaje trochę trudne. Jak można zjeść naraz 20 zrazu, 23 zraz, to zrazy. Można jeden zraz. No jeden, może dwa. No ale zrazy jadano wtedy też inaczej. Inaczej w końcu wniesiono zrazy na ostatnie danie. Takie bywało w domu sędziego śniadanie. U nas zrazów na śniadanie się nie jada, ale to też ciekawe, że nie jada się chyba zrazów też, ale też i innych takich właśnie obiadowych rzeczy na śniadanie wielkanocne. One nie. U nas była inna trochę tradycja. Jedną z potraw wielkanocnych był też klops. Klops, który był w środku, miał jajko jeszcze. To było połączenie tego jajka, od którego się zaczyna, i mięsiwa, które było dookoła. I tu dochodzimy do takiego dramatycznego momentu, ale myślę, że to jest dobre sobie to uświadomić, że jedzenie kiedyś się kończy, bo nie można zjeść więcej. Natomiast mówić o jedzeniu właściwie można bez końca, bo nigdy się no, ale tym... my też musimy kończyć. My musimy kończyć z innych powodów, ale gdybyśmy nie musieli, na pewno moglibyśmy o tym jedzeniu rozmawiać. A nawet byśmy coś zjedli może. Bez końca, w końcu byśmy zjedli, ale potem moglibyśmy bez końca mówić o jedzeniu. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był profesor Jerzy Bralczyk. Dobrych świąt. Wesołych świąt wszystkim.